O właśnie, i po raz kolejny tak miało się skończyć i się skończyło. Dreamt for light is in the belly of a mountain. Sparkle Holes. Za życia to była ostatnia płyta, którą Mark Linkous stworzył i nagrał. Za jego życia oczywiście. Szkoda, że tak krótkiego i tak niespodziewanie wciąż dla wielu przerwanego, zakończonego, gdzieś odłożonego, niedomkniętego nawiasem, takim mocnym, ostatecznym. A może nam się tylko tak wydaje, że niedomkniętego. On pewnie wie na ten temat więcej i wie lepiej. Sparkle Horse to przed chwilą, jeszcze przed godziną trzecią i tuż po trzeciej z tego samego albumu teraz. Bardzo proszę, It is not so hard. It is not so hard. Cały czas z tej płyty Dreamt for light is in the belly of a mountain. Polecam Państwu tę twórczość niełatwą, nie dającą się jakoś ewidentnie od razu, czy nawet po kilku dobrych przesłuchaniach zaklasyfikować, ale tym chyba smaczniejszą, tym lepszą w odbiorze. O, tak mi się wydaje. Prawie 5 minut po godzinie trzeciej, to ja tylko przypomnę, Halina Leszczyńska i Piotr Stelmach. Dziś jestem tutaj w zastępstwie Mariusza Owczarka w Mało Obiektywnie i Mariusza bardzo gorąco pozdrawiam, a jednocześnie w jego imieniu komunikuję, że za tydzień już z Państwem będzie i to jest, mam nadzieję, najlepsza wiadomość podczas naszego dzisiejszego spotkania tutaj przez te 3 godziny. To teraz Dother. Jakiś czas temu mówiłem, że nie mogę spać bez tej piosenki. No to właściwie to podtrzymuję. Always said I was a good kid. Always said I had a way with words. Never knew I could be speechless. Don't know how I'll ever break this curse. Now the world is only white noise. Burn It Down. Zespół Dother. Czekamy na ich nowe dzieło, nową płytę. 7 minut po godzinie 3. Mistrzu, bardzo proszę. Thank you. Utwór nie był balladą Johna Coltrane'a. No oczywiście mnóstwo utworów nie było balladami, ale tutaj zgodnie z tytułem tej płyty absolutnie wszystkie, jeszcze pewnie poza tym albumem, poza Ballads, dałoby się mnóstwo takich przepięknych fragmentów, no momentami nawet może i ckliwych, rzewnych znaleźć. Nancy with the Loathing Face przed chwilą, a teraz I Wish I Knew. Thank you. John Coltrane, razy dwa, w mało obiektywnie dzisiaj, z druhem zastępowym mną, za Mariusza Owczarka. To teraz jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie, jak zabrzmi to połączenie. You won't trick me. As far as I can tell, you've created your own hell. Now you walk around this place, expecting pity. Flaming Lips i płyta At War with the Mystics z 2006 roku. Album, zresztą który album ich taki nie jest, z mnóstwem pomysłów i mnóstwem wplecionych właśnie, dobrze słyszalnych tychże pomysłów. Haven't Got a Clue przed chwilą, no to teraz jeszcze jeden fragment. Some better sunny days. I zespół Flaming Lips, płyta The Wall with the Mystics, to 12 lat minęło od jej premiery. No to teraz, żebyśmy tylko i wyłącznie byli w przeszłości podczas naszego nocnego spotkania, powiem 25 minut po godzinie 3, żebyśmy tylko i wyłącznie nie rozpamiętywali przeszłości, coś z rzeczy nowych, z nowych płyt wydanych w tym 2018 roku. Stop. odnalezieni po latach na swoim nowym albumie MGMT. A pan Devendra teraz. Kawa nawet wystygła. Przyznam, że czasami dobrze jest się takiej zimnej po prostu napić. Wbrew wszystkiemu i temu, co się mówi na temat kawy. No ale nie mogę tego polecać, bo jakby nie było, to jest używka. W każdym razie kawa podczas pracy radiowca często się przydaje. Przyznam szczerze. Tak po cichu, w razie czego proszę nikomu nie mówić. Devendra Banhart. Przed chwilą Ape in Pink Marble. To była ta płyta i jej fragment. To teraz Ostra. Beyond Mortal. Przepiękna. Ostra. 16 minut jest do godziny 4, czyli 16 minut jeszcze naszego spotkania. To teraz bohaterowie, jedni z bohaterów na pewno, takich muzycznych, moich ostatnich, no powiedzmy kilku lat. The War on Drugs. Dark and hillside, and there's a haze right between the trees. An Ocean in Between the Waves, czyli The War on Drugs i płyta, na której zbudowali, jak mi się wydaje, chociaż nie jest pierwszą w ich dorobku, swoje muzyczne, instrumentalne, artystyczne imperium Lost and the Dream. No to jeszcze finał, epilog naszego spotkania. Najpierw będzie miniatura. Pony boy, won't you be my pony boy? Giddy up, giddy up, giddy up, whoa, my pony boy. Ride with me, ride with me, won't you take a ride with me? Underneath the starry sky, my pony boy. O'er the hills and through the trees, we'll go riding, you and me. Giddy up, giddy up, giddy away, my pony boy. Pony boy, pony boy, won't you be my pony boy? Giddy up, giddy up, giddy up, whoa, my pony boy. Down into the valley deep, neath the eaves we'll sleep. Sky dreams up above, my pony boy. Pony boy, pony boy, won't you be my pony boy? Giddy up, giddy up, giddy up, whoa, my pony boy. Pony boy, giddy up, giddy up, giddy up, whoa, my pony boy. No, oczywiście od niego zaczęliśmy, obiecałem wrócić. Nie inaczej, obiecałem wrócić. W związku z tym, że to audycja za Mariusza Owczarka w jego zastępstwie, w związku z tym szef musi się wypowiedzieć, musi zagrać Pony Boy, temat tradycyjny i jeszcze jeden utwór z tej samej płyty, którą dzisiaj, mam nadzieję, tak pięknie się posługiwaliśmy, czyli Human Touch. Grzegorz Zembrowski od godziny 4, a Halina Leszczyńska i Piotr Stelmach już dziękują za wspólnie spędzony czas. Pa, pa. Spoglądam na trójkowy zegar.